gândul gol și răvășit. Nu-mi găsesc o tină, simt că am obosit. Toate se destramă, totu-i fără sens. Uneori mi-e teamă să înaintez. Și atunci tu vii cu lumina ta, mă ridici și-mi spui nu te las așa. Simt că pot din nou zbura, Iisuse, când respir iubirea ta. Uneori în suflet focul mi s-a stins, valurile vieții simt că m-au învins. Întrebări amare nu-și găsesc răspuns. Oare totuși oare te-am pierdut, Iisus? Atunci tu vii cu lumina ta, mă ridici și-mi spui nu te las așa. Când respir iubirea ta.